نصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مشکات شریف کی مونږ دې زیل رسیدلی او باب صيام التطوع زما مشکات شریف کی یو سل دوکمت ایم سفر دې زیل زمونږه نوې سبق دې باب دې په بیان د روجو نفلیو کې مخکې د فرضی د قضا ذکر تیر شو الفصل الاول عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ عنہا فرمایو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم یصوم چروجب نیوا نفلی حتا نقول تردی چ مون ویلا یفطر دے خوڑ کو جکینا تاسب متواتر نفلی روجے شروع کی و یفطر او کو جب کا حتا نقولا تردی چی مونگ بوی لا یسوم روجن نیسی کلب متواتر پمیاش کی کوجی شوی وما رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبی بی فرمائی ما نو قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استکمل سیام شہرن چه مکمل کړی دی روزی دی او میاشت قطو چرم الا رمضان مگر رمضان یعنی بل میاشت پورا مکمل ټول نفلی روزه نه نیولی و ما رئیته ما نو قتل فی شهر فی او میاشت کی اکثر منه صیامن ډیر دا غوی نه پرو جنیو کی فی شعبان په شعبان کې اید شعبان په میاش کې به ډیر نفلی روزی نیوی و فی روایت په یو روایت کې راغلی قالت بی فرمای کان یصوم شعبان کله د شعبان ټول روزی به نیوی کلا لفظ کل اطلاق کیږي په اکثر باندې وکان یصوم شعبان او چې روزی به نیوی د شعبان الا قلیلا مگر لغن سی به نیوی متفقن علیه لیکن الله د حبیب د نفلی روزو تفصیل تاسو له ذکر کای اگر ربلا میاشت نه مکملول پروجو نفلی سره غیر در رمضان نا چې دا سو ګمانو نکی غنی چې د دې میاشت روزی واجب دی او ما رئیتو ما نو قتل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فی شهر په میاشت کې اکثرا دا منسوب دی زکدا درې تو د پار مفعول ثانی و منه ضمیر د الله حبیب تراجی ده چې په شعبان کې به سمر روزی نیوی دورې په بل میاش کین نیوی وګوره په نفلی روزو به اکثریت سره شعبان خاص کولو ادی کی دا اهل علم مختلف وجوهات دی چې دا شعبان اولی په ډیرو نفلی روزو باندې خاص کړو یو حدیث کې دا سراغلی تبرانی شریف حدیث دی د عائشه بیبی رضی الله عنها نه و اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم بهر میاش کې درې روزی نیوینو کلب ته دا روزی پاتې شوی راجم بشوس رمضان را روانو نو دا غټولو درې دریو قضایی به په شعبان کې کولا دا حدیث د طبرانی دی دا د تخصیص یو وجه وا خودی کی او راوی ضعیف دی ابن ابی لیل لیلا یو راوی دی اپدی کی ضعیف دی یو وجه د تخصیص دا وا خودی حدیث کی ضعف دی دوی موجه دا دا وی دا سی بیکول دا پارا دا تعظیم دا رمضان لکه ترمیزی کی حدیث را غلی دا انس رضی اللہ عنہونا وی دا نبی علیہ السلام نا تپوسو شو چکم یو پرو جو کی غردی پس دا رمضان نا نیوی شعبان دا پارا دا تعظیم دا رمضان خودی کم یو راوی دے سو دا قطب نو موسیٰ او هغه ضعیف دی قوی نه دی او علامه حافظ ابن حجر رحم الله وی دا حدیث ضعیف هم دی ترمذی دا او دې سره د بل حدیث معارضه راځي چې هغه د مسلم شریف صحیح حدیث در سره روان دی وی غورا پروجو کې پس د رمضان نه روجی د محرم دی د مسلم شریف حدیث دی نو دا دوی موجه د تخصیص و خودی کم دا سشه ده دا کمزوری ده دره موجه علماء دا ذکر کرده ایوی دا اللہ دا حبیب بی بیانو با دی کی دروجو قضا روڑا پزنانو دا رمضان دروجو قضا وی ای بان ماهانه بیماری رازی دیو د الله د حبیب په خدمت مشغولی وي نو پدی میاش کې به قضا راړه یو وجه پکې دام د نسائی شریف کې او حدیث راغله ابن خزیمه ورته صحیح ویلی د اسامه ابن زید رضی اللہ عنہما چوی ما یاد الله رسول نوی نم تاسو چې روزنی صحیح په یو میاش کې د میاشتونو لکه څنګه چې شعبان کې دی صحیح ودا یو میاش د خلق د دین غافلې په من د رجب او رمضان کې دا ادي میاش کې اعمال الہ العالمین ته پورته کی نزخ واخوم چې زما عمل پورته شي او زرو جدارم یو حکمت علماء کرامو په کې دا ذکر کړي بهر حال دا روجی به نبی کریم علیه السلام نفلی په دې میاش کې ډېری نیوي شعبان کې او دلته وای چې فإنه یصوم شعبان كله کان یصوم شعبان کله وی ټول به دی وی نو ګور مخکی حدیث سره د دی او قسمه اشکال راوي ما رایتو فی شهر اکثر منه صیاما فی شعبان هل تخو اکثر او دلته وی چې یصوم شعبان کله وی اصل کی یو جواب ده ده چې دا روایت د باب تفسیر کئی دا مخکینی روایت چه دا کل نمراد اغا غالبی اکثر روجی دی یادا ما علماء دا جوابم کڑے چه کل بے طول شابانونی ونو کل بے تی اکثری ونی ونوری بے پریخوی چې دا وهم را نشیګنی چې د دې میاشې روزې ملکه د رمضان په شان واجب دي او کله لفظ کل د اکثر د پارم راضی لکه امام ترمذی د ابن المبارک رحم الله نه دا قول نقل کړی تاسو درس کې اورئ وی جائز فی کلام العرب اذا صام اكثر الشهر ان يقال صام الشهر كله جائز دی په کلام د عربو کې چې کله د میاشتې اکثر د روزونی شي ویره ټوله میاشتې روزوا او اي قام فلان الليله وای ټول شپه ولاړو دی کې باغ د ماسختن روټۍ خوړې دي په بازي سيزونو به مشغول شوي خو چون کې اکثر شپه دا په قیام کې و نو ځکه ورته داسې وای نو مراد د کل نه اکثر دی او دا ابن مبارک دا عربو نه نقل کړي چې دا عربو دا چي لفظ کل دا اکثر دا پاره استعمالي دویم دا دی چې دا کان تا سوسولو کې یو خبره ویلي چې کانت دا دلالت په تکرار د فعل کوي کنه کوي دلته وی کان یصوم شعبان نو آیا دا عادت مستمر رو نو دی که دا حلیل میں اختلاف دے چه کانا پا تکرار بانی دلالت کئی کنا نو ابن حاجب رحم اللہ وی دا تقاضا کئی چکان دلالت پا تکرار کئی لکو ای کانا حاتم یقر الزعف یا یقر الضعیف او حاتم توائی چی غریبانانو تبی مل مستیا ورکولا امام فخر الدین رحمه اللہ ددو اصولو کی کتاب د محصول دیوی چی کانا لا تقتزیهی لا لغتا ولا عرفا کانا دلالت نه کوي په تکرار نه د لغت په اعتبار او نه د عرف په اعتبار امام نووي په شرح د مسلم کې وی انه المختار الذي عليه الاكثرون والمحققون من الاصوليين ويدا اغد مختار خبره د پنيز د اکثر او د محققين اصوليين چې کانا دلالت په تکرار نه کوي اباز علماء وی چنا دا عرفن په تکرار دلالت کوي ودیره کې یو اشکال راځي یو اشکال په حدیث پاک کې راځي چې رم شعبان ټول روجی نیوي شعبان چې ټول روجی نیوي نو رستو حدیث کې یو اشکال راځي چې دا حدیث تاسو ته رستو را روان دي لکه ګوره حدیث توان عبد الله ابن شقیق رحمه الله دا عبد الله ابن شقیق رحمه الله نو روایت فرمای قلت ما فرمایلی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تا اکان النبی صلی الله علیه و آله وسلم یصوم شهرا كله آیا او نبی صلی اللہ علیہ وسلم چه روجبه نیومی آشتولا قالت ما علمتو سوام شهرن کلهو الا رمضان زنیم پوشوید اللہ پا حبیب چه پورا میاش دی روج نیولی مگر رمضان ولا افتورهو کلهو حتی یسوم منهو او نداسی چه ٹولا میاش دی پورا کو جکڑی وی ٹولا تردی چی اغین سروجی بیونی وی حتی مدوال سبیلی ہی تردی چی لارو اغی پلار اخپلا یعنی حتی ماتا کنایا و دموتنا تردی چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات شو وان عمران ابن حسین دے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے ان النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت نقل کی انه سالہ چی بیشک نبی علیہ السلام دے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ نے تپوس کڑے او سال رجل دراوی شک دے یا سوال کړو یو سړی و عمران او يسمعو اے د اوریدل علامه حافظ ابن حجر رحم الله وی حدیث کې شک راغله دی او راوی نا چې آیا داد الله حبیب دنه تپوس کړو کې یو سړی تپوس کړو دا اوریدل فقال ذا الله حبيب فرمایلیو یا با فلان اے فلان اے فلار ذ فلانی اما سمتا آیاتا روجن ودی ولی من سرر شعبان قال لا اغوینا قال فاذا افطرت فصم یومین چکل کوج کې نو 19 دروځي متفقن عليه وردا سرر په فتحې د سین مهمله سره ده سرر اکسرم جایزه ده سرر زمم جایزه ده سرر او را په دې ټولو کې مفتوح ده سرر سرر او سرر او د دې په تفسیر کې د علماو اختلاف دی مشهور تفسیر دا دی چې دې کې مراد ته اخر د میاشت دی څه دی ادا د جمهور او اهل لغت قول وي دې تاسو سره او سرر زکوي چې په دې کې میاش پټوي پاتويشتما نهويشتما او دیرشما باندې د دې ورځو کې میاش د اکثرو خلکو د نظر نسوي پټوي او دا کچری د من سورر شعبان اخر ته والو نو د امام د بخاری رحم الله د ترجمه الباب سره موافقت راځي هغه دا سه بابیخه بخاری کې باب الصوم اخر الشهر باب دې په بیان د روجی نیو کې په اخر د میاش کې اې دې کاسته وای چې تا د شعبان په اخر کې روجی نیولې وکنا ناغوي نا وی خبیا چې کوجا کې نو د روجیو نیسا خو حدیث کې اشکال دارا دی چه دا ابو هرره رضی اللہ عنہ په حدیث کې راغلی چې د رمضان نه به یو ورځ دوه ورځې مخکې روزه نه نیسي عدل ته ته وي اخر کې دی نیولی کنه دی نیولی پېښکال پوښوي که پوه نشوي وای د دې سړی عادت د روزي او په اخر د میاش کې یاد نظر نیولې او نو فزان د عاشه لازم کړي ځکه ورته حکم د قضا وکړو لکه دغه شان علماء لیکلي چې دا صحابي چې د د عادتو چې د میاشتې په اخر کې به روزي نیوي یاد نظر منلو یاد له د حدیث راځي دو چې د رمضان نمخ کې به یو ورځ دو ورځې مخ کې روزي نه شروع کې نو ته د عادت غروجی ترک کی نو د الله حبیبی چې دا خطا پزان یو قسمه لازم کړی دارونی سا یاد پزان په نظر واجب کړی لګورې په لګورې یو سړی د رمضان نه مخ کې یو دو ورځې نشي خود د عادت نه دی د دې نظر نه دی منلې نو دې دین نشي او کده د عادت تا دې چې د هر میاشتې په اخر کې دې یو دروږي نشي نو د عادت په شعبان کې پوره کی یا نظر منلې یا دې سکړې نظر منلې دا د جمهور قول چې من سورر نه مراد اخر د میاشتې دی یو قول په حدیث کې دام دی چې وای سورر د میاشتې اول ته وای دام د بعضی تابعین قول دی امام ابو داود هم ذکر کړي خرست علماو دا قول رد کړي دی سوک وای دریم قول دا دی چې سورر شهر منسته وای ځکه وای دا سورر جمع د سورتون دا او سورت شی منسته وای لکه دین وای دا دته عید مرادی چې ایام البیز روزی به نبی رسول الله نیوی یار لسم سوار لسم او پین لسم خدغه مخ کې اولنې قول د جمهور علماو نو ترجیح علماو دغه قول ته ورکړي اگر چې د سورر دری واړه معنی د اهل لغتو علماو نه منقول دي خدا اول قول د جمهور هغه صحابي نه ما خو نه دي نیولي او نبی رسول الله چې کله ته د رمضان نه کوجه کې اختر شي نو دوه روزو نیسا یا یو روزو نیسا ادی کی وېدا مسلم روت نفلی قضا روړې شي اے لک فرضی غو بها مها قضا روړې خو نفلی روجیم کو سو قضا روړې ځکه کدا د عادت نو خدای یو مستحب عمل وکړه نو مستحب عمل کيم قضا راغلي دا د علماء دلیل لې چې هغه وې پا نفلی روجو کم قضا مشروع دا وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے قال فرمائی دے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی افضل الصيام بعد رمضان غره پروجو نفلی کې پس د رمضان نا شهر الله المحرم میاش د الله د المحرم و یا مرفود صفت د مضاف ده مګر ګوره مضاف مضاف له پیجن افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم نو دا شهر مضاف الله مضاف الیه نو المحرم ک مرفوع نو دا صفت د صد پاره ده د مضاف د پاره ده وای غره پروجو کې پس د رمضان نه میاش د الله محرم ده او غره پمنجونو کې پس د فرض و نه صلات اللیل نه د شپې تهجد تی ور مخ کی حدیث سره سے اشکال نشته چې د الله حبیب بشعبان کې ډېر روزي نیوي یا هو دا خبره معلومه شو په اخر عمر کې چې افضل در وجود نفلیو د پاره د محرم الحرام میاشتا او غره په منځونو کې پس د فرضونه صلات اللیل ده ورته باندې د علماو اتفاق ده چې د شپې نفل افضل دي د اغه نفلو د ورځې نه بعض علماء دی طرف تلار دی ابی اسحاق المروزی رحمه اللہ وی صلاة اللیل دشپی تحجد افضل من سنن الرواتب ویدا د دی سنن رواتب سنن موکدونم غردی و اکثر علماء وی جنا سنن افضل دی ذکر دا خود فرائض سره مشابه نایوی دا بعد الفریزن مراسدی بعد الفریزتی و توابعها من السنن دا سنن د دی فرض و تابیدی نو بعد الفریضا و توابعها من السنن الموکدا یو لماو لکلی دا غوروال کل پا یو اعتبار وی پا یو حیثیت وی نو دا سولات اللیل افزل دی دا سنن موکدونا دا حیثیت دا مشاقت و دا تکلیفنا زکا گران دی کنه دا شپی را پاسه انا ناشیت اللیلی هی اشد و وطع و اقوى مقیلا بل پا دی اعتبار دا افزل دی چی دا دریا و دا سمعتنا لری دی مطلقا غره ندی پا دی دو اعتبارین و سر غره دی نو کلا گورا یوشه جوزی فضیلت وی خو مجموعی لحاظ سر غنور غره مجموعی لحاظ سر سنن موکده غره دی خو پا دی اعتبار چی دی که مشقت دی او دی که ریانی سا تو رشپا دا تا لکنه در سر خواه کسو پروتی هم خبر نده رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله ساسو د اول سبق زې معلوم شو دا دویم به معلوم کو نو بیا به ان شاء الله سبا نخبل سبقونه ډیر وایو او به تاسو چې درس مم کیږي درس له تاسو ټول ځان را حاضروي ټیم بدل له سبا ویل شي جنند علماء مشوره وکړي ازموږ سبقونه به ان شاء الله 8 بجې شروع کی غوډې رتا سدا سړي چې بازي